الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة فضل الإسلام، قال: باب تفسير الإسلام. Huu ni mlango wa tafsiri ya Uislamu. Wa qawlullahi ta'ala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Wakikutolea hoja sema nimeusalimisha uso wangu kwa Allah, wa man ittaba'an, na wenye kunifuata. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه على هذا العنوان: باب تفسير الإسلام. قال: بعدما أورد الأبواب السابقة في الحث على الإسلام والدخول فيه والتمسك به، أراد أن يبين ما هو الإسلام. بعد شيخ الإسلام kuleta milango iliyotangulia katika kuhimiza Uislamu na kuhimiza watu waingie katika Uislamu na kushikamana nao, arada an yubayina ma huwa al-Islam, alafu akataka kuweka wazi nini Uislamu. Lianna kaunaka tamdahu shay'a wala tubayinuhu la yahsulu al-maqsud, kwa sababu kuwa wewe unasifu kitu na hukiweki wazi, itakuwa makusudio hayapatikani. Ikiwa unasifu kitu, lazima ukiweke wazi, kiwe bayana, kijulikane. Fala budda an yubayyana ma huwa al-islam, kwa lazima uweke wazi nini Uislamu. لكي لا يدعي أحد أن ما هو عليه هو الإسلام وهو مخالف للإسلام. أسيجي أكدائي يوتي كوانبا هيو أليونايو ديو إسلام وكاتي نكينيومة جو إسلام. كولزيما وإسلام وجوه نيني وإسلام إلي وشيكامان ناو وإسلام وكويلي وإسلام ووحاكيكا. قال الشيخ حفظه الله: فكل الفرق تدعي كل واحدة منها أنها على الإسلام. vikundi vyote vinadai, kila kimoja katika vikundi hivyo kinadai kwamba kiko juu ya Uislamu, wa anna ghairaha laysa huwa ala al-Islam, na kwamba kikundi kingine hakiko katika Uislamu. Uislamu, Waislamu wamegawanyika vikundi vingi, na kila kikundi kinadai kwamba kiko katika Uislamu safi, Uislamu wa haki. Kwa hiyo lazima watu wajue ni upi Uislamu wa haki, ni upi Uislamu wa batil, sababu kila kimoja kinadai kwamba kiko katika Uislamu wa haki. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وكل مmoja anadai kwamba yeye uislamu wake ni wa haki katika vikundi hivi vilivyomo katika uislamu: jahmiya, mu'tazila, qadariya na vinginevyo. Qala: walau tarakna al-amra li haula la halakatil umma, lau tungeliwacha jambo lenyewe kwa hawa umma ungeangamia. Lakin min fadlillahi subhanahu wa ta'ala an ja'ala al-islam wadihan bayyina, lakini kwa fadla za Allah subhanahu ni kujalia uislamu uko wazi. Falaysa al-islamu bid-da'wa wal-intima wal-intisab Uislamu si kwa madai wala kwa kujinasibisha peke yake. Uislamu sio kudai kwamba mimi ni Muislamu, mtu anadai tu madai ambayo hayana ukweli. Kwa hiyo falaisa alislamu bidda'wa, Uislamu si kwa madai walintimai walintisab na kujinasibisha tu. Walakinna almuslima man tamassaka bil islami alhaqiqi, lakini muislamu ni yule mwenye kushikamana na ule uhalisia wa Uislamu. Fala budda an ta'rifa alislama mimma jaa fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam la min ghairiha. Kwa hiyo lazima ujue Uislamu katika yale mambo ambayo yamekuja katika kitabu cha Allah azza wa jalla na hadithi za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, la min ghairihima, si kutokana na vitu visivyokuwa hivyo viwili. Uislamu unatokana na Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hautokani na vitu vingine. ثم الشيخ الفوزان شرع يشرح هذه الآية وقول الله تعالى فإن حاجوك الآية أي النصارى وككتليا هوجها ونصارى وهذا فيه بيان لمعنى الإسلام أنه إسلام الوجه لله نهابا فنكوكوازي معنى الإسلام أمبابو ni kuusalimisha uso kwa Allah, wa ikhlasu niyyati lahu subhana, na kuitakasa nia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal bara'atu minashirki, na kuepukana na ushirikina. Huu ndio Uislamu kama maulama wanavyofasiri alistislamu lillahi bitawhid, kujisalimisha kwa ajili ya Allah kwa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayo islamu alwajhi lillah wa ikhlasu niyyati lahu subhana wal bara'atu minashirki, na kuepukana na ushirikina. أما من كان عنده شيء من الشرك أما أمباي أنا كيتو كتك وشركينا كدعوى الأموات والقبور كما كوامبا مايتي نما كبوري ويقول أنا مسلم على فوانا سيما ميميني مسلم فهذا ليس بمسلم هو يسيم إسلام لأنه ما أسلم وجهه لله bal aslama wajhahu li ghairi Allah, sababu huyu haja usalimisha uso wake kwa ajili ya Allah bali anausalimisha uso wake kwa asiye kwa Allah. Yad'u ghaira Allah, sababu anamuomba asiye kwa Allah, amuomba maiti, aomba kaburi. Yadhbahu li ghairi Allah, anachinja au anamchinjia asiye kwa Allah. Yandhuru li ghairi Allah, anaweka nadhiri kwa siku wa Allah. Hizi zote ni ibada ambazo anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ibada ya dua ni ibada, adhabh ibada, anadhuru ibada. Hizi zote ni ibada anazofanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ukimfanyia kiumbe mwenzako tayari umeingia katika ushirikina, a'adhana Allahu wa iyyakum minash shirki. Idhan amma man kana indahu shay'un minash shirki, ama ambaye ana kitu katika ushirikina, kada'wa al-amwat wal-qubur, kama kuwaomba maiti na makaburi, wa yaqulu ana muslim, halafu anasema mimi ni muislam, fa hadha laysa bi muslim. لأنه ما أسلم وجهه لله بل أسلم وجهه لغير الله يدعو غير الله أنا موبا سيكوى الله يذبح لغير الله أنا مشنجيا سيكوى الله ينظر لغير الله أنا وكنذرك وسيكوى الله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن yule mwenye kuusalimisha uso wake kwa ajili ya Allah na hali yeye ni muhsin faqad istamsaka bil urwati lwuthqa faqawluhu aslama wajhahu lillah hadha huwa at-tauhid mwenye kuusalimisha uso wake kwa ajili ya Allah hii ndiyo tauhid ndiyo kumpekesha Allah wa qawluhu wa huwa muhsin أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم نحليين من يكون فواتمتم صلى الله عليه وسلم لأن متابعة الرسول بها يتحقق الإسلام وسباب كن فواتمتم صلى الله عليه وسلم نيبو أبابو إسلام أنثبتك بعد قومت عن توحيد حلف أن فواتمتم صلى الله عليه وآله وسلم فالإسلام هو الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو إسلام لكم تكسي الله بكياك وكم عبود نقم فواتمتم صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال رحمه الله وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإسلام نكوكيري كوامبا حبنا مولا أبسايك وابدي وكو حق اسبك والله نكوكيري كوما محمد نمتم والله na kusimamisha sala na kutoa zaka na kufunga Ramadhani na kukusudia al-Kaaba kwa ibada ukiweza njia ya kuendea قال الشيخ الفوزان ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يفسر فيه الإسلام بأنه الاتيان بهذه الأركان الخمسة الشيخ متاج حديثه كتكان نمتم مع الله صلى الله عليه وسلم وسباب حديثه إن فسير وإسلام كوانبا الاتيان بهذه الأركان الخمسة نكتكليزا نغزوهيزي تانو وإسلام نكتكليزا نغزوهيزي تانو الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليس معنى ذلك التلفظ فقط بل باللفظ وبالنية وبالعمل أسمى سمعنا هيو شهد ميلي سمعنا كتمك بكياك سمعنا كتمك شهد ميلي بكياك لا سيو هيو بل باللفظ bali kwa kutamka wa binniya na kwa nia wa bil amal na kwa kutekeleza madhumuni ya shahada hizi mbili haitoshi tu kutamka shahada mbili lazima kutamka na nia na amal fala budda min at-talaffuz bishahada lazima kutamka hizi shahada ومن العلم بمعناها نلزم في كجوة معنى يكي والعمل بمقتضاها na kutekeleza madhumuni yake, hatta takuna shahadatan sahiha, ili iwe ni shahada iliyo sahihi. Lazima mtu ajue maana yake, lazima atekeleze muktadha na madhumuni ya la ilaha illa Allah, au ya shahadati alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Fashahadatu an la ilaha illa Allah ta'ni al-ikhlas lillah wa tark ash-shirk. Shahada la ilaha illa Allah inakusudia al-ikhlas lillah, kumtakasia Allah ibada, wa tark ash-shirk, na kuacha ushirikina. Hii ndio maana maana ya shahadati an la ilaha illa Allah, kumtakasia Allah ibada na kuacha ushirikina. Kwa hiyo mtu anaposema ashhadu an la ilaha illa Allah, anatakiwa aseme na nia moyoni na kutekeleza yaliyomo katika shahada hii, kwamba hakuna atakayemwabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndiyo ikhlasu lillah, kumtakasia Allah ibada peke yake, la sharika la. Ndiyo maana wale washirikina wa mwanzo walipokuwa wakiambiwa semeni la ilaha illallah, wanakataa, kwa sababu wanajua wakisema la ilaha illallah watajifunga. Wakikiri kwamba la ilaha illallah watajifunga kumwabudu Allah peke yake, watawacha kuabudu yale masanamu yao. Ndio maana wakakataa kukiri la ilaha illallah, tauhidul uluhiyya, wakakataa hiyo. Sababu wangekubali, ingekuwa hawawezi tena kuabudu masanamu yao, kuabudu miungu yao ya batil, wangelazimika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, walikuwa wakiambiwa semeni la ilaha illa Allah wanafanya kibri, kwa sababu wakisema tayari watakuwa wamejifunga, hawawezi tena kufanya ushirikina. Wa yufashahadatu an la ilaha illa Allah ta'ani al-ikhlas lillah wa tarka ash-shirki, na kuacha ushirikina. Wa shahadatu anna Muhammadan rasulullah ta'ani al-mutaba'ata lir-rasuli sallallahu alayhi wasallam wa tarka al-bid'i wal-muhdathat. Na shahada anna Muhammadan rasulullah inamaanisha kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kuacha uzushi na mambo yenye kuzushwa. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، متوم صلى الله عليه وسلم جيو قدوة جيو كيونغوزي أني فواتوا، فلا يتبع غيره حفواتي أسيك ويي. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، متوم صلى الله عليه وسلم جيو قدوة جيو كيونغوزي أني فواتوا، فلا يتبع غيره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني منكم تموا الله كيجيزو كيزوري يي ديو كيجيزو چت كلا اللو لسما يي ناللو لفانيا يي تنتكيو تلفاني تلفوات كلا اللو لكتازا تنتكيو تلوات سبو يي ديو anayefuatwa ndiyo kiongozi wetu. Kwa hiyo hii ndiyo maana mutaba alirrasuli sallam, kumfuata mtume sallam na kuacha uzushi na mambo yenye kuzushwa. Hii ndiyo madhumuni ya shahadati anna Muhammadan rasulullah, kama anavyoelezea maulama, ta'atuhu fima amar, kumtii mtume sallam katika aliyoyaamrisha na kuacha mambo aliyoyakataza. قال الشيخ حفظه الله أما المنافقون فهم يشهدون أن محمد رسول الله بألسنتهم لكن يكفرون به في قلوبهم وأفعالهم ونافك ووانكيرك محمد رسول الله محمد نمتمع الله قاندمي زاو ونتمك قاندمي زاو لكن يكفرون به في قلوبهم وأفعالهم لكن ونمكفور ونمكان كتك نيو زاو نافي تندو فياو كو ني قاندمي زاو تو نديو ونسيما kwamba wanakiri kwamba Muhammad ni mtume wa Allah kwa ndimi zao lakini kwa muoni na vitendo vyao ni kwamba wanamkufuru mtume sallallahu alaihi wasallam idha jaaka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Wakikujia wanafiki wanasema sisi tunakiri kwamba wewe ni mtume wa Allah kwa ndimi zao wanakiri kwa ndimi zao wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah anajua kwamba wewe ni mtume wake wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibu Allah anashuhudia kwamba wanafiki ni warongo ittakhadhu aymanahum junna wamefanya hivyo viapo vyao ni kinga yao hivyo viapo vyao wamevifanya ni kinga wanajistiri kwa viapo vyao ittakhadhu aymanahum aymanahum yani shahada fasammaha yamina hii shahada ameita yamina ni kiapo kwa hiyo wamefanya hizo shahada zao za kusema kwamba nashhadu wamefanya ndio kinga ai sutratan yatasattaruna biha wanajistiri kwa kinga hiyo wa hum la yu'minuna bi annahu rasulullah fi qulubihim wakati hawaamini wao kwamba huyu ni mtume wa Allah katika nyoyo zao wa in kanu yatalaffadhuna bidhalik fi alsinatihim hata kama wanatamka hilo katika ndimi zao lakini katika nyoyo zao na vitendo vyao ni kwamba wanamkadhibisha mtume sallallahu alaihi wasallam fadalla ala anna almatluba laysa huwa allafdh faqat kwa hii inafahamisha kwamba linalotakiwa si kutamka peke yake bali lafdh wal-i'tiqad wal-amal bali ni kutamka na kuitakidi moyoni na kutekeleza وتقيم الصلاة قال الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام صلاة نغوزو يبيلي كتك نغوزو زو إسلام فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لا يقيم الصلاة بل هو تارك لها متعمدا فهذا ليس بمسلم ambaye anakiri kwamba la ilaha illa Allah na kwamba Muhammad ni rasulullah ni mtume wa Allah lakini hasimamishi sala bali yeye ni mwenye kuacha sala mutaammidan kwa makusudi fa hadha laysa bi muslim huyu si muislam al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar mwenye kuacha sala ni kafiri وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة نكتوى زكاة كذلك لا بد مع الصلاة من أداء الزكاة بالفيلة لزيمة بموجة نكتكليز صالة علف كتكليز زكاة لأن الزكاة قرينة الصلاة سبو زكاة نقرينة نرفيك وصالة يعني مرنينجي نفتجوى زكاة متجوى نصالة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ديو معنى الزكاة نقارين يا صالة نرفيك يا صالة وسبب مارك ومارك أضانا فتاج صالة anataja na zaka. Faman farraqa baina salati wa zaka, anayefarikisha baina ya sala na zaka, ay annahu yusalli lakinnahu la yuaddi zakata, hadha aidan laysa bimuslim, huyu pia si muislamu. Asali lakini hatekelezi zaka, huyu pia laysa bimuslim, si muislamu. Faqad qatala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu mani' az-zaka wa qala wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zaka. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu alipigana na wale wenye kukataa kutoa zaka, na akasema wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zaka, na hapa kwa Allah nitawapiga wenye kufarakisha baina ya sala na zaka. Watasuma Ramadhan, na kufunga Ramadhan nguzo ya nne. Hadha huwa ruknu rabi, hii ndiyo nguzo ya nne ya Uislam. Wa huwa siyamu shahri Ramadhan, ni kufunga mwezi ya Ramadhan. Falladhi yatruku siyama wa yakulu innahu laysa bilazim fahadha laysa bimuslim, anayewacha saum akasema si lazima saum, huyu pia si muislamu. Kadhalika katika zaka, anayesema si lazima kutoa zaka, si hatoi zaka kwa ubakhili. Yule ambaye hatoi zaka kwa ubakhili ni asi, ana madhambi makubwa ameyafanya. Anaamini kwamba zaka ni lazima, ni katika nguzo za Uislamu, lakini hatoi zaka kwa ubakhili wake na kupenda mali na dunia, huyu hajawa ni kafiri. Huyu hajawa ni kafiri, bali ana madhambi makubwa. Lakini anayesema kwamba zaka si lazima, huyu ni kafiri. Alkadhalika saum, falladhi yatruku siyama wa yakulu innahu laysa bilazim, anayewacha saum na akasema si lazima kufunga Ramadhan, fahadha laysa bimuslim, huyu si muislamu. Watahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila, na kuikusudia alkaaba kwa kufanya ibada ukiweza njia ya kuendea. Faman kana indahu istita'atu lilhajji wa lam yahujja wa yaqul innahu laysa bilazim fahadha yakfuru, ambaye ana uwezo wa kuhiji halafu hakuhiji na akasema haji si lazima, huyu anakufuru pia. Walihadha qal wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin, mwenye kukufuru Allah ghaniyyun 'anil 'alamin, hawahitaji viumbe. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما إذا اعترف بوجوب الحج أما أكيكيري واجب وحج ولكنه لم يحج تكاسلا لكني هكوهيجي كوفيف فهذا يلزمه ولي الأمر بالحج, هو kiongozi atamlazimisha kuhiji. Ama idha atarafa biwujubi lhaji, ama akikiri wajibu wa haji, anakiri kwamba kuhiji ni lazima na ni moja katika nguzo za Uislamu. Walakinahu lam yahujja takasulan, lakini hakuhiji kwa uvivu, anaona tabu ile kwenda kule kutoka Maka mpaka Mina, anafikiria mimi natembea na benzi huko alafu nene kwa miguu kutoka Maka mpaka Mina, alafu nikifika kule foleni vioni. Kuna watu namna hiyo bwana, kuna watu wana kibiri namna hiyo, kwamba anaona tabu kwamba amali za haji ni ngumu, kuna foleni kule vioni, uweza mkakaa watu watano mwangojea atoke yule aliyekule chooni, hujui afanya nini huko, harisha au vipi, masubiri. Iko hiyo katika haji, vyoo ni kidogo, watu ni wengi, mamilioni mamilioni ya watu wako pale. Sasa kuna watu waona taabu kwa sababu huko washazoea akifika kwake aingia chooni tu, akitoka chumbani chooni, akitoka sitting room aingia chooni. Nyumba moja ina vyoo vitano, kila anapokaa pana choo, akisikia huyo akaingia chooni, akisikia tumbo tu. Kuna watu nyumba zao ziko hivyo bwana, Allah amewafunulia matajiri hawana dhiki yoyote. Sasa Allah akakupa neema hizo, alafu wewe waona taabu kumtii Allah na kwenda kuhiji kwa ajili ya Allah, wakati ndiye aliyekupa uwezo huo. Angalia watu wengine wasivyo na akili, ni ukosefu wa akili. Sasa kuna watu waona taabu kwenda haji. Sasa huyu yulzimuhu waliyul amri bil haji, kiongozi atamlazimisha kuhiji, na huyu akifa na haja hiji kabla watu hawajarithi, inachukuliwa ile mali yake, gharama za hiji kwenda kuhijiwa, deni la Allah. Deni la Allah linatangulizwa kabla ya kurithi. Kwa hiyo kama haja hiji mtu na ana uwezo na akafariki haja hiji kabla mali haijarithiwa, deni la Allah kwanza litekelezwe. Kama ana zaka hajatoa, litekelezwe deni la zaka. Halafu ikibaki mali, sasa hapo ndiyo ya kurithiwa. Madeni ya Allah, madeni ya watu wanadamu itangulizwe, wasia. Halafu sasa ikibaki mali, hapo inarithiwa na wale waratha. Lakini vinginevyo hawezi wakarithi kama yule mzee wao hajahiji na alikuwa na uwezo. Lazima itolewe gharama za haji, milioni ngapi sijui ya haji zitolewe.